السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutufikisha siku hii ya leo, siku ya tatu ya daura hii inayoendelea hapa katika Masjid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, katika mji huu wa Witu. Ndugu zangu Waislamu, kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake nyingi anazotuneemesha, wajibu wetu ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, kumshukuru kwa ndimi zetu, bali kwa nyoyo zetu na pia kwa viungo vyetu, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizi. Ninakariri kusema kwamba ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha sisi, lakini pia nyinyi kushiriki katika daura hii na kuelimishana na kujulishana masala ya dini yetu. Leo tunaanzia siku hii ya tatu ya daura hii, ambapo ni siku ya mwisho, kwa kukumbushana tena masala ya ilmu, ibada ya ilmu. Ni wajibu wetu mara kwa mara kukumbushana masala mbalimbali ya dini yetu, ikiwa ni ibada hii ya ilmu, ni katika ibada za lazima kwa kila Muislamu. Ndugu zangu, ad-da'wa salafia al-mubaraka inalitilia jambo hili la ilmu kila mahali inapotua da'wa hii, inaliweka mbele jambo hili na ibada hii ya ilmu. Kwa hiyo hatuna budi kadhalika kuwafahamisha ndugu zetu wa hapa Wito ulazimikaji wa ibada hii ya ilmu, kama ibada nyingine za lazima, pia ibada hii ya ilmu ni ibada ya lazima. Na Allah subhanahu wa ta'ala akilazimisha ibada hii katika aya nyingi, ikiwemo aya ya surati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, fa'alam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mtume wake, na amri ya Allah ni amri ya umma wote, isipokuwa katika mambo fulani fulani ambayo ni hasa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anamwambia fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi ameweka mlango maalumu, akauita mlango huo al-ilmu, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango unaoelezea ilmu kabla ya kusema na kabla ya kufanya amali yoyote. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ametaja katika Fath al-Bari qawli ya Ibn al-Munir, akisherehesha unwani hii ya al-Imam al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Qala Ibn al-Munir rahimahullah akisherehesha tarjama hii, wanasema al-ulama, ilmu al-Bukhari au fiqhu al-Bukhari fi tarajumihi, ilmu Imamu al-Bukhari inaonekana katika tarjama zake za kila mlango anavyoweka anawini zake. Kwa Ibn al-Munir yakul arada bihi anna al-ilma shartun fi sihhati al-amal wa fi sihhati al-qawl. Al-Imamu al-Bukhari anakusudia hapa katika unwani hii kwamba ilmu ni sharti ya kusihi kauli na kusihi amali. Ilmu ni sharti ya kusihi kila kauli ya ibada na kila amali ya ibada. Ilmu ni sharti, fala yu'tabarani illa bihi, hazizingatiwi hizo mbili, kauli na amali hazizingatiwi isipokuwa kwa ilmu. Fahuwa mutakaddimun alayhima, ilmu inatangulia kuliko kauli na amali. Fahuwa mutakaddimun alayhima, ilmu ni yenye kutangulia kuliko kauli na amali. Liannahu musahihun linniya almusahihati lilamali, sababu ilmu inasahihisha nia, nia inayosahihisha hiyo amali unayoifanya. Kwa alilmu ni sharti, katika masharti ya kusihi ibada ni ilmu. Huwezi ukafanya ibada bila ilmu, sababu ni sharti ya kusihi ibada hiyo. Fahuwa mutakaddimun alayhima liannahu musahihun linniya almusahihati lilamali, sababu ilmu inasahihisha nia yako na ndiyo inayosahihisha hiyo amali hiyo nia yako. Ndugu zangu Waislamu, sote tunajua kwamba aya za mwanzo za Qur'ani zilizoshuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni aya tano za mwanzo za suratul Alaq. Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwambia mtume wake iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Hizi ni aya tano za mwanzo zilizoshuka mwanzo wa Qur'ani, mtume sallam akashukishiwa hizi katika ghari Hira. Ndugu zangu Waislamu, ni amri za Allah subhanahu wa ta'ala zote. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah ni amri, iqra bismi rabbika alladhi khalaq ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuliamrisha jambo hili na ibada hii adhima ya ilmu. Ndugu zangu Waislamu, al-ilmu ndiyo msingi wa kaul, ndiyo msingi wa amali. Ilmu ndiyo msingi wa kauli, maneno yote ya ibada msingi wake ni ilmu, kitendo chochote cha ibada msingi wake ni ilmu, kwa sababu amali biduni ilmin dalal, ni upotevu. Kufanya amal bila ilmu ni upotevu, bali na ilmu bila amal pia ni upotevu. Al-amal bila ilmin ni upotevu, wal-ilmu bila amal kadhalika ni upotevu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewataja vibaya Mayahudi, akawapigia mfano mbaya Mayahudi kwa sababu walikuwa wana ilmu lakini hawana utekelezaji wa ilmu yao. Kwa hiyo al-ilmu bila amal walal. Allah subhanahu wa ta'ala akawapigia mfano mbaya Mayahudi katika suratul Jum'a, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مفانو والو والوبيو تورات وكاليتيو تورات يا نبي موسى وكفنديشو تورات وكايجوا halafu hawakutekeleza wakaibadilisha wakenda kinyume ya Taurati, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wao kama mfano wa punda, punda waliobeba mizigo ya vitabu, hawajui lolote lililo ndani yake, thamani ya vitabu hawajui. Mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Kwa Mayahudi walifahamu Taurati lakini wakenda kinyume, hawakuwa na utekelezaji. Ilm bila amal ni dalal. Kadhalika Nasara wanafanya amal biduni ilm, wanafanya ibada zao za batil bila ujuzi wowote na bila ilmu yote. Kadhalika ni dalal, ni upotevu hivyo hivyo. Kwa yote mawili yanahitaji ilm, amali inahitaji ilm na kauli inahitaji ilmu. Na ndio maana mmoja katika salaf adhunuhu Sufyan ibn Uyayna rahimahullah yaqul man fasada min ulamaina fafihi shabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fafihi shabahun bin nasara. Aliyepotea katika maulama wetu huyu anafanana na Mayahudi, na aliyepotea katika wenye kufanya ibada wetu huyu anafanana na hawa Nasara. Man fasada min ulamaina fafihi shabahum bil yahud. Sababu Mayahudi wanajua, kwa huyu alim aliyejua akasoma akajua halafu hana utekelezaji, huyu anafanana na Mayahudi waliojua Taurati halafu hawakutekeleza yaliyomo ndani yao wakenda kinyume. Kadhalik man fasada min ubadina fafihi shabahum bin nasara, ambaye amepotea katika wenye kufanya ibada wetu anafanya ibada bila ya ilmu, huyu anafanana na hao Nasara wa Kristo wanaoifanya ibada zao bila ya ilmu. Ndugu zangu Waislamu, almun'amu alayhim, walioneemeshwa ni wale wanaokusanya baina alilmi wal amal, baina alilmi nafi' wal amal salih. Hawa ndio walioneemeshwa. Tunaomba kila siku tunaposoma suratul Fatiha ndani ya sala na nje ya sala, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Walioneemeshwa ni wanaokusanya baina alilmi nafi' wal amali salih. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa kwa ajili hiyo. Mtume ameletwa kwa ajili ya kufundisha elimu yenye manufaa na amali jema. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal mushrikun. Huwa alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. كنت قزانك وإسلام لازم جامب العلم لازم كلا مسلم أنا واجبك كسوم إبادة ذاك نكوزي جوا إبادة ذاك نكوزي تكليز إبادة ذاك kwa uhakika na kwa yakin bila kubahatisha. Ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akilihimiza na kuiamrisha ibada hii ya ilmu, yakulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadithi ya Abi Huraira at-tawil wa fihi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kufuata njia hali ya kutaka kwa njia hiyo ilmu, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Kuonesha kwamba ilmu ni ibada ambayo ni sababu nyepesi ya mtu kwenda peponi, ni ibada na ni sababu nyepesi zaidi ya kwenda peponi kuliko kufanya ibada bila ilmu, ni sababu nzito. Sababu ibada hizo zinazofanya bila ilmu pengine hazikubaliwi. Man salaka tariqan, mwenye kufuata njia, yaltamisu fihi ilman, hali ya kutaka kwa njia hiyo ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala humsahilishia njia ya kwenda peponi, inakuwa njia ya peponi ni rahisi kwake kwa sababu ya ilmu alionayo. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah fi Jami' al-Ulum wal-Hikam akaelezea hii tasihil humsahilishia vipi. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala humsahilishia hizo ilmu anazozisoma zinakuwa nyepesi, mosi. Pili, Allah subhanahu wa ta'ala humsahilishia mwenyewe huyu mwenye kutafuta ilmu, pia Allah humsahilishia na njia nyingine za kwenda peponi. Anasahilishiwa katika ilmu anazitafuta, na yeye mwenyewe pia Allah subhanahu wa ta'ala anamsahilishia. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, mtu ambaye Allah anamtakia khairi humpa elimu ya dini. Man yurid Allah bihi khairan yufaqihu fi din, kinyume chake unasema maulama, kama mtu hana ilmu ya dini basi Allah hajamtakia khairi. Kama mtu hana ilmu ya dini Allah hajamtakia khairi. Wala hii sina maana kwamba elimu ya kidunia ni haramu, la hasha, hatujasema elimu ya kidunia ni haramu. Watu wasisome, wasome, wasome tu, wachukue master, wachukue PhD, wasome tu, lakini wajue kwamba akhira ni bora. Elimu ya dunia ni lazima, ile elimu ya akhira hii ni lazima. Elimu ya kidunia ni fardhu kifaya, wakisoma baadhi basi wao watakuwa madaktari na mainjinia, lakini elimu hii, daktari, injinia, mbeba mizigo, lazima asome elimu hii kwa ajili ya kujua ibada zake. Ama elimu ile sio lazima, ni fardhi kifaya. Hatusemi kwamba haifai, lala, hakuna mwanachuoni anasema kwamba elimu ya kidunia ni haramu. Hakuna mwanachuoni huo. Elimu ya kidunia inafaa, tunataka madaktari wa Kiislamu, tunataka mainjinia wa Kiislamu, tunawataka. Lakini hao hao madaktari, mainjinia, wajue kwamba elimu hii ni lazima kuliko elimu ile. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi nyingine, hadithi ya Uqba ibn Amir fi sahihi Muslim, bado mtume akiamrisha ibada hii ya ilmu, يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم, وفي رواية ولا قطيعة رحم, فقالوا يا رسول الله نحب ذلك, فقال صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل. ثم قام بهم الصحابة أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد, kwa nini harauki mmoja wenu kwenda msikitini? Fayaalam, akasoma kule, akajifundisha kule msikitini. Au yakara ayataini min kitabillahi azza wa jalla, au akasoma aya mbili za kitabu cha Allah Qur'an, akasoma aidha ilmu fayalama ayataallama, au yakara ayataini min kitabillahi azza wa jalla, ni khair, ni bora kuliko hao ngamia wawili. Na akisoma aya tatu ni bora kuliko ngamia watatu, akisoma aya nne ni bora kuliko ngamia wanne. Wa hakadha wa min a'dadihinna min al-idhi, kila unaposoma zaidi ni bora kuliko ngamia hao. Ngamia ni wanyama walikuwa na thamani kubwa wakati wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni bora kwenda kusoma aidha ilmu au kusoma Qur'ani kuliko hizo biashara zenu mnazifanya za ngamia. Sindikizo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawasindikiza masahaba kwa ajili ya ilmu. Sote tunajua ndugu zangu Waislamu kwamba tunakaa hapa duniani kwamba ni njia ya kwenda akhira. Lazima mara kwa mara tuweke katika macho yetu, mbele ya macho yetu, kwamba tupo duniani kwa ajili ya akhira. Si kwamba tupo duniani tumefika hapa kama makafiri, la, tupo duniani kwa ajili ya akhira. Tusisahau, tusisahau kwamba wakati wowote tutaondoka, si nyumba yetu hii ya dunia, kwa tunatakiwa tujitahidi kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maamrisho ya Mtume na mahimizo yake, kwamba tujitayarisheni kila siku, mtu ajitayarishe kwa ajili ya akhira. Kuyo kuja msikitini kusoma ilmu, kuja msikitini ukasoma Qur'an, ni bora kuliko biashara zako unazifanya, kuliko ngamia na kuliko biashara yoyote unayoifanya. Maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mahimizo yake, anatuelekeza jinsi ya kuishi hapa duniani. Tusisahau jambo hili, ndugu zangu Waislamu. As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa hawafanye amali mpaka waijue amali ile iwe ina dalili katika Qur'ani na Sunna. Hawafanye amali isipokuwa wajue amali ile ina dalili katika Qur'ani au haina dalili. Na lazima ndugu zangu Waislamu, jambo hili la dalili tuliweke mbele pia. Tusiambiwe tu jambo fanyeni mambo, fanyeni mambo, kumbe hana dalili tukafuata. Na hivi ndivyo walivyo mubtadi'a, mubtadi'a wako hivyo. Wakiambiwa fanyeni jambo wanafanya bila kuangalia je lina dalili katika Qur'ani au Sunna, wanafanya tu. Sio hivyo, dini yetu ina dalili kila jambo, liwe la kidunia, liwe la kiakhira, lina dalili zake. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya mambo yote yanayofanyika yana dalili, tusiwe kama wazushi tunafanya mambo bila dalili. Kwa as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa hawaanzi kufanya amali yote mpaka wajue amali hii ni mashruu, ipo kisheria, ina dalili au haina dalili. Na ndugu zangu Waislamu, tunapoamrisha ilmu lazima tujue kwamba elimu inafundishwa. Elimu hii ya dini lazima ufundishwe. Huwezi ukachukua vitabu tu ukasoma mwenyewe ukawa na wewe unajua unafundisha kwa kusoma mwenyewe katika vitabu au ukafungua internet ukasoma. Elimu hii ni lazima ufundishwe. Innamal ilmu bitta'allum, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum, elimu ni kwa kufundishwa. Huwezi ukasoma vitabu mwenyewe mwenyewe tu, hapana, si gazeti. Elimu ya dini sio magazeti, Daily Nations sio nini, hapana. Kwa hiyo innamal ilmu bitta'allum, elimu ni kwa kufundishwa. Kila unayemwona amesoma akajua akafundisha, na yeye amefundishwa. Hakuna mtu aliyezaliwa anafundisha watu na nini ni alimu, hakuna huyo. Maulamaa wote hawa wote mnaowasikia, hakuna aliyezaliwa ni mwana wa chuoni, hakuna. Wote wamekaa wakasoma kwa mashekhe zao, wakajitahidi, wakahifadhi, mpaka Allah naye akatia taufiki yake, wakawa ni maulamaa. Taallam falaysa almar'u yuladu alima walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Taallam, soma. Falaysa almar'u yuladu alima, hakuwa mtu anazaliwa kwamba ni alim mwana wa chuoni. Walaysa huwa ilmin kaman huwa jahilu, mwenye elimu si kama mjinga, mwenye elimu si kama mjinga. Farq baina samai wal ardh, mjinga na mwenye elimu hakuna usawa baina yao. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sema, je ni sawa wanaojua na wasiojua? Sio sawa, na hakuna mmoja wetu hapa anayekubali kuitwa mjinga. Hakuna katika sisi, nani katika Uislamu au mtu yoyote anayekubali kwamba yeye ni mjinga na kujigamba kwa mimi naitwa mjinga, ni mjinga kweli? Hakuna anayekubali hivyo. Kwa hiyo sio sawa anayejua na asiyejua. Kwa hiyo msingi wa kwanza, bali katika misingi muhimu ya da'wa salafia, ni ilmu, kutilia mkazo jambo hili la ilmu, jambo ambalo baadhi ya Waislamu wengi au Waislamu wengi wameliacha nyuma jambo la ilmu. Waislamu wengi wanafanya ibada bila ya ilmu, wakiona kwamba ibada zao zitakubaliwa, lakini ni ibada za kubahatisha, pengine Allah subhanahu wa ta'ala hazikubali ibada hizo. Ndugu zangu Waislamu, elimu hii tunayoihimiza na tunayoihimizana ni elimu iliyochukuliwa katika Qur'ani na Sunna. Hii ndio elimu tunayohimizana na kuamrishana na kuhamasishana, elimu iliyochukuliwa kutoka katika Al-Wahyain, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio ilmu, sio ilmu kasema shekhe, kasema shekhe hivi, ambapo yuko kinyume cha aya za Allah, yuko kinyume cha hadithi za Mtume. Hapana, elimu hii ni dini, ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo shekhe akisema lazima awafiki Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa salafu salih. Hii ndiyo ilmu, si dini kala sheikh kala fulan kala alan kala alan. La, alilmu kala Allah kala rasuluhu kala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbuka lil khilafi tafahatan baina rasuli wa baina qawli faqihi kala wala nasbu al khilafi maqalatan biha au jahalatan بين النصوص وبين رأي فقيه كلا ولا رد النصوص تعمدا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه. هو علم لقال الله قال رسوله قال الصحابة. هي نجو علم تنويمزانا نكو همسشان سيو قال الشيخ نوكو نخالف القرآن قال الشيخ huku anakhalifu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio elimu ya mubtadi'a. Elimu ya mubtadi'a iko hivyo, ni watu wa bid'a. Shekhe hata akikhalifu Qur'ani hakuna neno, anafuatwa shekhe tu. Shekhe hata akimkhalifu Mtume hakuna neno, anafuatwa shekhe tu. Wazushi wako hivyo, wakati jambo limekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Enyi mlioamini, msitangulize maneno mengine baada ya maneno ya Allah na mtume wake, msitangulize mwingine hapo, na mcheni Allah katika hilo. Wattaqullaha, hivi ndio walivyo mubtadi'a, wanamtangulia Allah na mtume wake. Tunasema wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Mubtadi'a sema hapana, si kila bid'a ni upotevu, sio kila bid'a ni upotevu. Bid'a nyingine ni nzuri, ni huda. Wanakwenda kinyume cha maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi. Kama kungekuwa na bid'a nzuri, mtume mwenyewe angebainisha hapa kwa nini mtume kameachia hivi, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ndugu zangu Waislamu, hadha huwa alilmu, alilmu qala Allah qala rasuluhu قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قيو علم لزيما اتوكي كتك الوحيين الكتاب كتاب الله قرآن نسنة زمتم صلى الله عليه وآله وسلم جنب لتاتو بعد القرآن نسنة إليم لذيما إفوات أفهام ووتويم وليوبيتا إليم هيو إنو أمرشوا na Qur'ani na Sunna na itoke katika Qur'ani na Sunna. Jambo la tatu Qur'ani na Sunna iwe kwa ufahamu wa watu wema waliopita as-sahaba wa tabi'un wa atba'u tabi'in, lazima ufahamu wao utangulizwe katika kila jambo la kielimu, lazima utangulizwe ufahamu wao. Na ndio maana hii ni farqa kubwa baina yetu na wasio kuwa salafiyin السنة غير السلفيين حوافوات أفهم وهو السلف الصالح ما صحابة نتابعين نتباع التابعين لكن كون ألزيمة كون ألزيمة وجمهل لتاتو بيكو وميلي بعد القرآن السنة حوافوات أفهم والسلف الصالح جيولو فهم القرآن السنة كبتيا وليمي ومتوم صلى الله عليه وسلم الصحابة ومفهم الإسلام كاميل kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba hawa wakawafundisha tabi'in, tabi'in wakawafundisha atba'u tabi'in mpaka kufikia kwetu. Kwa hiyo lazima kutanguliza ufahamu wa Uislamu wote utangulizwe kwa hawa ndio waliofundishwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kuna aya nyingi, kuna aya nyingi zinazo lazimisha kuwafuata hao salafu saleh na kufuata ufahamu wao na kufuata ibada zao na imani zao na kufuata akhlaqi zao. Tunatakiwa tuwafuate hao. Hakuna katika Waislamu anayekataa kwamba masahaba wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna katika Waislamu anayekataa kwamba masahaba wamesifiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi tu. Hakuna anayekataa isipokuwa rafidha haulai ashia rafidha. Lakini usahihi uhalisia ni kwamba masahaba wamechukua Uislamu sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wamefundishwa na mtume Qur'ani na hadithi zake lafdan wa maana, matamshi na maana yake wamefundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ufahamu wao lazima tuutangulize, ufahamu wa masahaba lazima tuutangulize kuliko mtu mwingine yoyote. أولئك الذين هدى الله فبهما فبهداه مقتدي. أولئك الذين هدى الله حاون جوالي أنبو أظام وانغوزا فبأولئك أو فبهداهم اقتدي ومونغوزوا وفواتا أمري الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فواتا مونغوزوا jinsi walivyoongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni makosa, ni makosa mtu kuona kwamba anaweza kufahamu dini sahihi bila kurejea katika misingi na ufahamu wa hawa. Ni makosa, hawezi kuifahamu dini bila kupitia ufahamu wa hawa as-salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhi. Lazima afuate ufahamu wa hawa, vinginevyo atapotea. Na ndio maana wamepotea, waliopotea wote wamepotea kwa sababu ya kuacha ufahamu wa hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa uthibitisho wa aya ya Allah suratul Nisa, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Atakaye muasi mtume baada ya kumbainikia mwongozo sahihi akafuata isiyokuwa njia ya waumini, mani almu'minuna huna as-sahaba, akafuata isiyokuwa njia ya hawa waumini, wallihi ma tawalla, tutamlekeza huko huko alikoelekeza, wanuslihi jahannam, tutamtia katika jahannam, wa sa'at masira, jahannam marejeo yake ni mabaya. Moja katika aya zinazohimiza Waislamu wafuate salafu saleh, moja katika aya zinazotoa makamio kwa wasiofuata hawa salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhi. Ndugu zangu Waislamu, maulama wana nafasi kubwa katika masala haya ya ilmu. Maulama baada ya salafu saleh ni maulama wana nafasi kubwa katika sala hili la ilmu. Elimu inachukuliwa kwa hao as-salafu saleh baada ya salafu saleh, ni maulama waliokuja baada yao wanapewa nafasi kubwa. Lazima waheshimiwe maulama, lazima pia tufuate ufahamu wao jinsi walivyochukua kwa hao waliopita, na wao tuwafuate maulama, ulama as-sunna, maulama wa sunna lazima waheshimiwe, lazima wafuatwe. Kuna watu wanajigamba kwamba wao pia ni wanafuata maulama, lakini sio kweli. Wana ubarahiani wa kuwakashifu maulama kisirisiri. Kuwakashifu maulama ni ubarahiani wa wazi na uhisbia wa wazi. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tuwaheshimu maulama. Mtume صلى الله عليه وسلم akiwasifu maulama qal yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu yamfuna anhu tahrifa al-ghalin wa intihala al-mubtilin wa ta'wila al-jahilin. Wanaibeba ilmu hii katika kila khalaf, kila waliokuja nyuma, wale waadilifu wake ambao wanaikanushia ilmu hii, wanaikanushia ilmu mabadilisho ya wale wenye kupetuka mpaka na nisba wenye kufanya batil na taawili za wajinga. Maulamaa ndio wanaondoa na kuitetea ilmu hii isibadilishwe na isipotezwe na isigeuze na hawa watu wajinga na hawa watu ghalin. Haya mambo matatu haya ndio madakhili shaitani. Shetani anaingia kwa watu an tariqi aljahl, kwa njia ya ujinga, kwa njia ya hawa za nafsi, kwa njia ya ghulu, kupetuka mpaka. Shetani anatumia njia hizi tatu, ima kwa njia ya ujinga au njia ya hawa za nafsi au kwa njia ya ghulu, kupetuka mpaka katika dini. Fa qawluhu sallam yamfuna anhu taharifa alghalin, maulama hawa wanaiondoshia ilmu mabadilisho ya wenye ghulu. Hadha bayan li khuturati alghuluu fi din, hii ni kuweka wazi hatari za ghuluu kupituka mpaka katika dini. Wa qawluhu wa intihala almubtilin, hadha bayan li khuturati alhawa fi din, hii ni bayan na kuweka wazi hatari za hawa kutanguliza matamanio ya nafsi katika dini. Wa qawluhu wa ta'wila aljahilin, hadha bayan ala khuturati aljahl, kubainisha hatari za ujinga katika dini. Kwa shetani anaingia kwa watu kwa njia hizi tatu, kwa kutumia njia hizi tatu, njia ghulu na njia jahal na njia hawa, matamanio ya nafsi. Ndugu zangu, nimepewa dakika 45, lakini nafupisha muhadhara kwa dakika tano tu zitakazokuja inshallah. Nikiweza kufupisha hapo itakuwa vizuri zaidi. Nataka kuelezea jahal. Uislamu unakashifu jambo la ujinga, na Uislamu unatahadharisha jambo la ujinga. Uislamu unaelezea kwamba ujinga ndiyo sababu ya wengi waliopotea wakawacha da'wa ya mitume na da'wa tisalafi saleh. Ujinga ndiyo sababu kubwa inawafanya watu wawache da'watul anbiya'i wal rusul, na kadhalika ufahamu wa salafu saleh ni wajinga wanaowacha ufahamu huo na da'wa hiyo ya anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea, akieleza maneno ya kaumi Nuh, Nabii Nuh alayhi salam alivyowaambia jamaa zake kwamba ni wajinga kwa sababu wanaacha da'wa yake, qala Allahu ta'ala akimwelezea Nabii Nuh, ya qaumi la as'alukum alayhi mali, ini jamaa zangu mimi sikuombeni mali katika da'wa yangu, in ajriya illa ala Allah, hayakuwa malipo yangu isipokuwa kwa Allah, wa ma ana bitaridi alladhina amanu, siwezi mimi nikawafukuza wale walioamini, innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun, lakini nakuoneni nyinyi ni watu wajinga, ndio maana hamfuati da'wa yangu. Kadhalik Nabii Lut alayhi salam alivyowaambia jamaa zake, a innakum latatuna ar-rijala shahwa min duni an-nisa hal antum qaumun tajhalun, nyinyi mwafuata wanaume kwa kuwatamani wanaume badali ya wanawake. Nyinyi ni watu wajinga, nyinyi ni watu wajinga. Ndugu zangu Waislamu, jahali pia ndio inayosababisha ushirikina. Washirikina wanaomshirikisha Allah sababu yake ni jahali, ni ujinga. Wajinga ndio wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anayejua madhara ya ushirikina hawezi akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akafanya ushirikina. Ushirikina madhara yake ni makubwa. Ushirikina unafuta thawabu. Thawabu alizofanya mtu amali zake miaka 60, miaka 70 zinafutwa na ushirikina wa sekunde moja. Ushirikina ni hatari, ni sumu kwa Muislamu ushirikina. Na hakuna linalosababisha hivyo isipokuwa ujinga wa kutokuwa kutojua madhara ya ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja baadhi ya mitume wake katika sura ya An'am, hatimaye akasema nini? Walau ashraku labatala anhum ma ka lahabita anhum ma kanu ya'malun. Lau wangefanya ushirikina hawa mitume, yangeporomoka yote waliokuwa wakiyafanya, mitume wake, wapenzi wake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, kipenzi chake, mtume wake wa mwisho sallallahu alaihi wasallam, anamwambia wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa latakunanna min al-khasirin. Wewe umepewa wahi, wamepewa wahi waliokuwa kabla yako, ukifanya ushirikina zitaporomoka zote thawabu za amali ulizokuwa ukifanya, na utakuwa katika wenye kupata hasara. Kipenzi chake mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anamwambia hivi, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa latakunanna min al-khasirin. Huyu ni kipenzi chake. Je, sisi ndugu zangu Waislamu, je, sisi tukifanya ushirikina tutakuwa vipi? A'adhanallahu wa iyyakum min ash-shirki. Kwa hiyo ushirikina ni sumu kwa Muislamu, bali ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe mtu akifa ni mshirikina, hasamehei ni milele motoni. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Madhara mengine ya ushirikina, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hamsamehe mshirikina akifa na ushirikina wake, Allah hamsamehe ni milele motoni. Madhara mengine makubwa ya ushirikina, Allah anasamehe dhambi zote kubwa. Akimtaka muumini anamsamehe madhambi yote makubwa duna shirki, isipokuwa ushirikina. Allah hamsamehe mshirikina akifa na ushirikina wake, ni milele motoni. Kadhalika pepo ni haramu kwa mshirikina, pepo ni haramu kwa mshirikina. Ina maana yeye ni motoni moja kwa moja, mshirikina aliyekufa na ushirikina wake. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Anayefanya ushirikina akafa na ushirikina wake, ni haramu kuingia peponi, huyu marejeo yake ni motoni milele. Hatari kubwa ya ushirikina. A'adhana Allahu wa iyyakum min ash-shirk. Al-jahl, al-jahl hii ambayo tunatahadharishana. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. كتك دليل ذا قيامة نكون دليل علم نكثبت أجينغا. وفي رواية أن يقل العلم ويظهر الجهل. علم إنكوا تاتي أجينغا ونظهيري نكتك دليل نعلام ذا قيامة kwamba ujinga unakithiri, ujinga unadhihiri. Elimu inaondolewa, Allah subhanahu wa ta'ala anaondoa ilmu kwa kuwafisha maulama, halafu jahili inakithiri, jahili inazidi kwa watu. Mtume akitahadharisha swala hili la ujinga. Wanasema maulama, hii jahili ina sababu nyingi, hii jahili yenyewe ina sababu nyingi. Aljahlu biulumi sharia, kutojua elimu za kisheria, hii ni moja katika sababu za ujinga. Aljahlu biulumi sharia, kutojua elimu ya sheria inamuingiza mtu katika maasi. Si kwamba hajui elimu za kisheria kabisa, hajui uharamu wa tembo, hajui uharamu, hii inamuingiza katika maasi. na muislamu gani hajui kwamba tembo ni haramu? Muislamu gani hajui kwamba zina ni haramu? Aljahlu biulumi sharia. Pili, aljahlu billughati alarabia, kutojua lugha ya Kiarabu. Kutojua lugha ya Kiarabu pia hii ni moja katika sababu za ujinga. Mtu hajui lugha ya Kiarabu halafu anasoma vitabu halafu anawaelezea watu. Wanasema mmoja alisoma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyoandikwa katika kitabu au gazeti. Alhabatu sauda shifaa'un likulli daa. Haba soda ni dawa ya kila maradhi isipokuwa mauti. Sasa lile gazeti likaandikwa ile nukta moja ya ikazidishwa ya pale. Badala ya haba ikawa ni ya. Alhayatu sauda'u shifaa'un likulli daa. Nyoka mweusi ni dawa ya kila maradhi. Ile bwana alipoona vile ni hadithi ya Mtume, haraka haraka akaenda porini kutafuta nyoka mweusi. Si akenda akadungwa akafariki. Jahali. Aljahlu billughati alarabia. Moja hizbi mmoja, raisul hizbiyin fi Tanzania, alisoma kauli ya al-Imam Abi Hanifa. Al-Imam Abu Hanifa yule hizbi alitoa fatwa wa kwamba yajuzu aljimau alfamawi. Hamjafahamu? Aljimau alfamawi, yani mume anaweza kama tasbini zimeni inatosha, imeeleweka, na mke naye hivyo hivyo, yani mdomo uingie katika farji. Alitoa fatwa hiyo rais wa hizbiyin fi Tanzania, akasoma kauli ya Imam Ibn Hanifa, aliwaya wayajuzu masul farji, yajuzu masul farji kwa sini, yajuzu masul farji. Yule kwa vile hajui Kiarabu, hii ndiyo kushumu hii. Kumbe yeye akusudia masu wa sadi, la yufarriqu baina sadi wa sin, kama wanaita asabura, la yufarriqu baina masu wa masu bisadi. Masu ndio hiyo kufyonza, lakini ile ni masu kushika. Aljahlu billughati alarabiyya, kutojua lugha ya Kiarabu ni moja katika sababu za fatwa mbaya ya haramu. Fatwa ambayo Uislamu haujaruhusu, yeye anatoa fatwa hiyo kwa sababu ya aljahlu billughati alarabiyya, kutojua lugha ya Kiarabu. Ndugu zangu Waislamu, ni katika jahali, ni katika jahali pia kufahamu Qur'ani kwa isivyo kusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuifahamu Qur'ani bila ufahamu wa salafu salih, ambapo Allah hakukusudia hivyo, wewe ukakusudia unavyokusudia wewe, hivi katika jahal unamzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unasoma Qur'ani halafu unaifasiri vingine asivyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, ni hatari kwa Muislamu, ni hatari kwa Muislamu kuitafsiri Qur'ani kwa asivyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii yote inategemea kutofuata ufahamu wa hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala. Usipofuata ufahamu wao, moja kwa moja utafasiri kimakosa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, wajinga wakubwa kabisa ni makhawarij. Ndio wajinga wakubwa katika Uislamu ni makhawarij. Makhawarij ndio wajinga wakubwa, wanaofahamu nususi kwa akili zao wakawacha ufahamu wa salafu salih. Aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah, mtiini mtume na wale watawala wa mambo yenu, viongozi wenu watiini. Aya iko wapi? Aya haina haya la yahtamilu maana yai. Aya iko wazi, ni muhkam. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man 'asa al-amira faqad 'asani. Mtume anasema mwenye kumtii Allah ndio amenitii mimi, na mwenye kumwasi Allah ameniasi mimi. mwenye kumtii kiongozi amenitii mimi, na mwenye kumwasi kiongozi ameniasi mimi. Makhawarij kwa ujinga wao mkubwa wanamuasi Allah na mtume wake, kwa sababu itikadi yao kubwa makhawarij ni kuasi viongozi. Kila kiongozi wanamuasi, wanamkashifu na kumtukana, wanakwenda kinyume cha mafundisho na aya za Allah na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ujinga, ujinga wao mkubwa. Khariji akaambiwa nenda kajiue pale, nenda kajiue, anakwenda kujiua. Nenda kajifunge mabomu, kuna ujinga mkubwa kuliko huo. Nenda kajifunge mabomu pale utaua kafiri, anajifunga mabomu anakwenda kuua, na yeye anamalizika. Hajui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamngojea na adhabu ile ile aliyojiadhibu nayo, anakwenda kuadhibiwa katika jahannam ya kujifunga mabomu. Ujinga mkubwa walionao hawa makhawariji. Jambo la kuasi viongozi ni jambo la kijahilia. Watu waliokuwa katika wakati wa kijahilia, kabla ya kuja mtume, kabla ya Uislamu, walikuwa ndio itikadi yao, kwamba wanaitakidi kwamba kumtii kiongozi ni udhalili na kumwasi kiongozi ndio aisi, ndio utukufu. Alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam akafuta jambo hilo, akalifuta jambo hilo kwamba kumtii kiongozi ni kumtii Allah na mtume wake, na kumwasi kiongozi ni kumwasi Allah na mtume wake. Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ameliweka jambo hili katika masail jahiliya allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla aljahiliya. Ameliweka jambo hili kwamba hili ni jambo la kijahiliya wanaolifanya hao makhawariji. Kwa sababu gani? Ujinga. Kwa ndugu zangu Waislamu, ujinga ni hatari. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na ujinga huu. Khawariji ndio hao wanaotoka katika taa ya kiongozi. Kila asiyemtii kiongozi huwa anaitwa khariji, asiyemtii rais ni khariji, maadamu haamrishi maasia. Kama amrisha maasia, hapa hatumtii. Lakini kiongozi kama haamrishi maasia, wajibu wa Uislamu ni kumsikiliza na kumtii kiongozi huyo maadamu haamrishi maasia. Akiamrisha maasia, la ta'ata li makhluqin fi maasiyati al-khaliq. Mwenielewa? Kwa khariji ni yule ukimwona mtu akashifu kiongozi, ukimwona mtu atukana kiongozi, atukana rais, huyo ni khariji, ana itikadi za makhawariji. Na khariji mkubwa mwanzilishi wa khawariji Dhul Khuwaisira. Dhul Khuwaisira alikwenda mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hadhihi alqisma lam yurad biha wajhu Allah. Mgawanyo huu unaogawanya huu haujakusudiwa uso wa Allah. Hujafanya uadilifu. Ndio khariji mkubwa, ndio mwanzilishi wa khawariji. Khariji mwingine katika asili yetu Usama bin Laden. Usama bin Laden ndio khariji mkubwa katika asili yetu, aliyeleta balaa kubwa duniani. Sasa hivi ukiwa na ndevu tuambia ni Usama, we ni gaidi. Ni yeye Usama bin Laden, muovu mkubwa. Kwa hiyo huu ndio ukhawariji wa kuasi viongozi. Lakini viongozi wana maslahi makubwa kwa Waislamu, viongozi wana manufaa makubwa kwa Waislamu. Leo tunaadhini hapa saa 10 za usiku, adhana inaadhini. Rais gani aliyokataza adhana ya Waislamu? Si dini, hakuna uhuru. Uhuru wa ibada, tunafanya da'wa lillahi alhamd, hatujanyanyaswa katika misikiti. Wajibu wetu ni kuwasikiliza na kuwatii viongozi maadamu hawaamrishi maasiya. Unielewa? Kwa kila ambaye anamuasi kiongozi, kila anayemkashifu kiongozi, huu ni katika khawariji. Na khawariji mtume amewasifu bia akaja kilabu nar, majibu wa motoni, hawa khawariji. Na makhawariji walitoka pia katika toa ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifa wake, wakamwasi Ali ibn Abi Talib, wakaenda katika mahali pa Haruria kule Haraura, wakaenda wakajificha kule. Ali ibn Abi Talib akawapelekea Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwenda kuwapa nasaha warudi katika toa ya kiongozi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akawasimamishia hoja na kuvunja zile shubha zao zote. Baadhi yao wakarudi katika haki, baadhi yao tu wachache wakarudi katika haki, wengi wakabaki katika ukhawariji. Katika maneno makali aliwaambia, hoja kubwa aliwaambia hawa makhawariji, akawaambia undhuru laysa fikum minhum ahadun, angalieni nyinyi hakuna yoyote katika masahaba yuko na nyinyi, angalieni upotevu wenu. Undhuru laysa fikum minhum ahadun, nyinyi makhawarij, nyinyi hamna masahaba, hakuna yote katika masahaba yuko na nyinyi, wala hakuna yote aliyewasapoti nyinyi kuonesha kwamba nyinyi mmepotea, rudini katika haki. Hakadha alkhawarij wanamuasi kila kiongozi. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na itikadi hizo za kikhawarij. Na ni jahal, ndio jahali hiyo, jahali ndiyo inavyofanya kama aliyosema Hafidh Hakami, faljahlu aslu dalali alkhalqi qatiba wa aslu shikwatihim turran wa dhulmihim wal ilmu aslu hudahum ma'a sa'adatihim fala yadhillu wa la yashqa dhawul hikami. Jahal, jahal ndiyo msingi wa wapotevu wa watu wote. Faljahlu aslu dalali alkhalqi qatiba, jahal ujinga ndiyo msingi wa upotevu wa watu wote. Kila mpotovu, kila aliyepotea asili yake ni ujinga. Faljahlu aslu dalali alkhalqi qatibatan wa aslu shikwatihim turran wa dhulmihim, na ndiyo asili ya uovu wao na dhulma zao. Kila anayedhulumu ni mjinga, kila muovu ni mjinga. Walilmu aslu hudahum maa saadatihim, elimu ndiyo msingi wa muongozo wao na furaha yao ya dunia na akhira. Fala yadhillu wala yashqa dhawul hikami, hawapotei wala hawai waovu. Wenye ilmu, wenye ilmu hapotei wala hawai muovu, sababu ya ilmu yake inamuongoza ule usawa. Ndugu zangu, napenda nisimamie hapa, sijamaliza maudhui hii, lakini ndugu zangu wapo hapa kina Sheikh Abu al-Khattab na wengineo, ina Abu Halima, Abu Zainab. Naktafi bihadha al-qadr wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.